Van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi? Smeerbare roomboter. 250 gram voor maar 1,75. En verse roombotercroissants. 4 voor maar 1 euro. Dat is pas genieten. Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. 538 Nieuws. 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Iran zegt dat het de strijd tegen Amerika en Israël niet opgeeft. We gaan door tot ze zich vol spijt overgeven, zegt het land. Eerder zei president Trump nog dat wat hem betreft de oorlog tegen Iran met 2 tot 3 weken over kan zijn. Trumps uitspraken zorgen ervoor dat de brandstofprijzen weer in de lift zitten. In de rechtbank van Rotterdam is een strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky begonnen. Ze zou 1000 berichten hebben doorgesluist voor haar voormalige cliënt Rido Antachi, die vastzit in een extra beveiligde gevangenis. De rechtbank heeft 4 dagen uitgetrokken en waarschijnlijk komt vandaag al de strafeis. En ook op de A4 zijn vrachtwagenchauffeurs bezig met een langzaam aanactie tegen de hoge brandstofprijzen. Ze rijden stapvoets richting Den Haag en achter ze ontstond al snel een flinke file. Er zijn ook truckers onderweg op de afsluitdijk, eerst naar Noord-Holland en vervolgens weer langzaam terug naar Friesland. Gaan we naar het weer. De dag is fris en regenachtig begonnen. Vanmiddag dan wordt het wat droger met wat zon en het wordt 10 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, het is wel duidelijk wie de steenpapier schaar heeft gehoord. Ik zie Niels van Baarle en Rick zijn druk aan het vegen in de studio. Alle confetti moest nog weg, jongens. Het is 1:10, 538 verkeer. A7 Den Oever Zürich. Brug over de Lorenzsluis ben je 26 minuten langer onderweg. A15 Nijmegen-Gorkum bij Geldermalsen. Ongevalsonderzoek 21. En A50 Arnhem-Os bij Maasbrug 14 minuten. Snelheidscontrole, oma Gent en het bonnenboekje present op de A1 Deventer-Hengelo bij Hengelo 157.1. En ook op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Eindhoven de Gekste 158.5. A4 Leiden-Amsterdam Schiphol 7.9. En de A5 Hoofddorp-Battenverdorp bij Schiphol 4.6. En ook op de A12 Zoetermeer-Den Haag bij Den Haag 2.1. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Voor mij is dit de donderdag die al een beetje voelt als de vrijdag. En we trappen zo meteen af met de 5 van het bedrijf. Met onder andere Two Brothers en André Hazes. Ah, de lente. We kunnen weer naar buiten. Om alles lekker te schuren en te schillen. En of je kiest klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over, klik, klaar. Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen en TL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. Ben jij dat schilderwerk ook zo zat? Klik naar klikover.nl. Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja, met Piep van de Bandjes. Dennis Rijer. Want de 5 van het bedrijf wordt vandaag ingevuld door Zuidwestbanden. En we trappen af met de Two Brothers. Radio 538. 538. De 5 van het bedrijf. De vijf van het bedrijf. Radio 538. I don't always wonder about 100 different ways of how to make it one day and never let my fortune change. Each day was another ride that will move with the speed of my desire. Nobody's ever getting any younger, is what the old man said. Don't give in to the strain that you're under. Endlessly I used to try, I refuse to lose this time. My blood, my face, these lines, the years are rushing by. These tears, my precious time, remind me that I'm still alive. As long as bones that begin to ache, still I feel the hunger of a boy when he comes of age. I still feel my spirit rise each time that I step into the fire. My blood, my face, these lines, the years are rushing by. These tears, my precious time. Jungle, de mannen van Direct. Je hoorde My Blood op 538. Van het bedrijf. En zo werd het 10:10 op deze donderdagmorgen richting de Goede Vrijdag, de 5 van het bedrijf. En ja, ik zeg, is dit Jan, de enige echte Jan van Zuidwestbanden? Ja, dat klopt, ja. Mooi. Dat kan je morgen, ja. Ja, en zit je ook in de vrachtauto, Jan, op dit moment? Dat klopt, ja. Ik ben al onderweg naar een klant, ja, even wat tractorbanden monteren. Kijk, onderweg naar een tevreden klant, neem ik aan. Daar ga ik wel vanuit, hè. Ja. Hey, hoeveel mensen werk je daar bij Zuidwestbanden? 7 man. Kijk. Wij zitten dan in de vestiging Capelle Zeeland. En we hebben er 3 totaal. Eentje in Noordwijkerhout, eentje in Klaaswaal. En we doen eigenlijk hoofdzakelijke industrie- en landbouwbanden. Dus heel veel tractoren en dat soort dingen, van die grote rubberen dingen. Klopt, ja. Tractoren, shovels, dumpers, eigenlijk alles wat groot is, dat doen wij. Mooi. En krijg je meestal een beetje verse koffie voorgeschoteld van de klanten? Ja, want zonder koffie dan op de klus blijven in de bus, hè? Nee, we kunnen niet zonder olie en niet zonder koffie, Jan. Dat klopt, ja. Hé, hey, nou goed, Jan, de bandenspecialist van Zuidwestbanden. Jullie zitten in de 5 van het bedrijf. We sturen zo snel mogelijk de slagroomtaart die kant op. Oké, okay, leuk. Hartstikke bedankt. En stuur maar een fotootje als hier is. En ik wens je een hele mooie dag vandaag. Dankjewel, Dennis. Hey, groetjes, hè. Hoi, later. Hoi.

van het bedrijf van Zuidwest Banden. DJ Paul Elfstak. Lekker Rotterdam in the house and love you more. Vanaf morgen natuurlijk lekkere dansen geblazen op 5. Ja, doen we de house top 1000. Nu al zin in. Ik zat net even door de platenbak te gaan. Opening morgenmiddag rond 2 uur voor het hele paasweekend. Housen op 58. En nu de 5 van het bedrijf. Zuidwest Banden. Die zijn vandaag representing. En dit is hun nummer 1. Axl Rose en de vrienden van Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door. Mama, take this bath for me. I can't use it anymore. Getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock.

Deze week is het wel All About the Money. Die koffer die net uitging in de 58 ochtendshow van 10.000 euro. Opgevolgd door een koffer met een nog hoger bedrag. 12.500 euro. De 538 Stemmenjacht. En de eerste kandidaat die een poging mag gaan wagen voor koffer nummer 8 is Anouk uit het gezellige Wansum. Anouk, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, ja, hoe is het, Anouk? Ben je al in de paasfeer? Ja, een beetje, zeker. Ja, is dat dan ook in huizen, Anouk, zelf schilderen, eieren of gewoon dingen kopen ergens? Of? Gewoon lekker dingen kopen en een gezellig paasbrunch maken. Oh, heerlijk. Ik kan nu al zin hebben in croissantjes, chocoladecroissantjes uit de oven. Oh ja, heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Hey Anouk, ja, je speelt gezellig mee voor een mooi bedrag van 12.500 euro in de 58 Stemmenjacht. Yes. Ja, wat zou je ermee doen? Oh, mijn hele familie op vakantie nemen, want die hebben dat echt verdiend. Dat is echt super lief. Nou, dan hoop ik eigenlijk dat je meteen gaat raden, want luister goed, hier is je opgave. Sluiten. We spelen voor 12.500 euro met Anouk. Anouk, wie zoeken wij? Ik denk dat het Matthijs van de Nieuwkerk is. Matthijs van Nieuwkerk, jury, is dit het juiste antwoord? Het antwoord is... fout. Het is het eerste bijgeschreven antwoord op de site met niet goed gegeven antwoorden. Matthijs van Nieuwkerk is het niet. Helaas. Helaas, Anouk. Ja, wel een mooie paasbrunch. En we sturen natuurlijk de reiskoffer van de postcode loterij je kant op. Als dank voor het meespelen. En geef je nog een keer op? Ja, zeker. Ik ga het nog een keer proberen. Ja, helemaal goed. Mooie dag, hè? Dankjewel. Hoi, groetjes. Hoi. De 538 Stemmenjacht. Take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. I'm in a daydream looking back. You keep me rushing like a lightbeam to the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. Is he okay? This man is your husband is coming. Hey, en de vraag, where is my husband? Ik kan hem beantwoorden. Die zit het hele weekend, komend weekend, bij de 538 House Top 1000. Want we gaan los vanaf morgenmiddag 2 uur met die House Top 1000 tijdens Pasen. En ja, liedjes schrijven is eigenlijk net als fietsen. Je kunt het eigenlijk niet verleren als je het eenmaal in je systeem hebt. Al was Ray, die je net hoorde, daar wel even bang voor. Na het megasucces wat ze had met haar vorige plaat, werd ze kritisch op zichzelf. En ja, op een beetje op een ziekelijke manier. Ze zeggen, alles wat er uit mijn pen op papier eindigde, belandde meteen als prop in de prullenbak. Ja, als je lang niet hebt geschreven, dan haat je eigenlijk alles wat je daarna verzint, zei ze. Maar na een dagje ontspannen, misschien even saunaatje, massage, ging het toch weer kriebelen. En een dag later rolde daar het refrein van deze wereldhit van de tong. Je hoorde Where Is My Husband bij 538 van Ray, die eergisteren nieuwe muziek heeft gedropt. En heel veel fans zijn er heel blij mee. Het is fantastisch. Ja, dat is inderdaad fantastisch. Net als deze hit van Wes Alané. Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was. Zeg maar, is het wederzijds als ik bang ben om alleen te zijn? Hield ik misschien te snel van jou? Ik dacht dat het werken zou. Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd. En ik weet, jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap. Misschien is het beter zo. Maar we waren toch oud. Zeg me wat, als ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben je weg. Maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is?